بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب أيصلي الرجل وهو حاق. دا باب د په بیان د دې کې چې یو سړی له واړه بول سخ ورغلی او د دا راټینګ کړي را قابو کړي، نو آیا په دې حالت کې به دې مسکی کنا؟ او دغه حکم د حاقبم دی. حاقب ویل کېدی شي مدافع الغایت، چې غټ بول را قابو کړي، او حازق لفظ چې دی هغه د بولو او د غایتو دواړو مدافع لوي. دغه حکم د مدافع الريح هم دی، چې په دې حالت کې د لموس کول څنګه دي. نو امام ابو داود رحمت الله علیه به احادیث ذکر کی چې په دې حالت کې د لموس کول مکروه دي. او دا مسله د ائمه په منځ کې اتفاقی ده چې یو شخص له وړو بولو یا غټو بولو زور ورکړی او د توجه ګډوډی، په دغه وخت کې د لموس کول مکروه دي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه خرج حاجا أو معتمرا، ده حج په سفر باندې یا د عمرې په سفر باندې وته و، ومعه الناس او د سر نور خلق او ملګری مو، وهو يأمهم دي صحابي بديل إمامتي ورقولا، فلما كان ذات يوم هركل شوي ورز أقام الصلاة صلاة الصبح، ندسار دمز دبار إقامة كريشو، ندي صحابي عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه ليتقدم أحدكم، يا ليتقدم أحدكم، فتاسو كده يوتن مز لروان ديشي. وذهب الى الخلاء، داد ابن الارقم رضي الله عنه كلام نه ده، بلکې د دې چې کوم شاګرد او راوی ده عروه ابن زبير رحمه الله، دا کلام دا غده. وذهب الى الخلاء، دا صحابي لاړو او د سماتي لا، او بیا او فرمایل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی چې فرمایله اذا اراد احدكم کله چې اراده وکي په تاسو کې یو تن ان يذهب الخلاء دا چې دی او د سماتي لاړ شي، وقامت الصلاه او جمم ولاړی، فليبدا بالخلاء نو دې ابتدا د او د سماتي نو کې دې لپاره چې دې بیا مسکی چې مطمئن وي او د سوچ او فکر په دې کې تشوش نه وي او د اودسماتي بارکې د سوچ او فکر نه وي. دا مسله د ائمه په منځ کې اتفاقی ده چې په دې حالت کې مسکول مکروه دي. نو کچا په داسې حالت کې مزکو مز شوه ده خو سره د کراهت نه، او برابر خبره ده کده او د سماته دله د اول نه ورغلی لا ابتداء د موز نه ده کړي او دله د او د سماتي ضرورت وي نو دله موز شروع کول بیا په دې کراهت کې تشدید ده او دا کراهت سخت ده او کنه موز شروع کو د موز په دوران کې دله دا تکلیف پیښ شو نو بیا مور لپکار دی چې موز پری دی او د سمات کې د دې لپاره چې خشوع خضوع او توجه سره دې موضوع کې خو کده موز په دوران کې ور لدا حاجت پیښ شو د موز مات نکو او موز پوره کو موز شوه دې خو کراهت کې هغه عمر تشدید نشته عمر تشدید چې په هغه حالت کې دی چې د لاموز نی شروع کړي او مدافعه الاخبثان کې مبتلای رجال دې اسناد دي احمد ابن عبد الله ابن يونس دا ثقه ده زهير ابن معاويه ابو خيثمه دام ثقه ده هشام ابن عروه دا ثقه ده ربما دلس بعض اوقاتو کې به تدلیس کولو او د دپلار عروه ابن زبير رحمه الله ثقه او فقيه ده عبد الله ابن ارقم رضی الله عنه قرشی او زهري صحابي ده عام الفتح باندې ایمان راوړو د رسول الله صلى الله عليه وسلم او د ابو بکر او د عمر رضی الله عنهما په کاتبینو کې ده او د په بیت المال باندې عمر رضی الله عنه بیا مقرر کړو د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا وفات شوه رجال د اسناد ټول ثقات دي د حدیث صحیح ده امام ترمذی او امام نسائی او ابن ماجه په خپل سننو کې ذکر کړل دي قال ابو داوود رواه وهيب بن خالد وشعيب بن اسحاق وابو ضمره هذا الحديث عن هشام بن عروه عن ابيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن ارقم امام ابو داوود وي چې دا حديث د هشام نا درې نور شاګردانو نقل کړي چې ثقات دی وهيب بن خالد شعيب ابن اسحاق او دریم ابو زمره د دریو راویانو دا حدیث د خپل استاد هشام ابن عروه نقل کړي عن ابيه دا غد پلار نه چې عروه ابن زبير ده عن رجل دی یو مبهم سړینا حدثه چې غول حدیث بیان کړي د عبد الله ابن ارقمنا یعنی د دریو راویانو دا حدیث په دې ترتیب ذکر کړي چې د هشام ابن عروه د عروه ابن زبير او د عبد الله ابن ارقم رضی الله عنه د دې په منځ کې یو مبهم سړی ذکر کړي او زهیر چې دا روایت ذکر کړي دی نو د عروه ابن زبير او د عبد الله ابن ارقم په منځ کې واسطه نه ذکر کړي بلا واسطه دا غن نقل کړي نو امام ابو داوود وی والاكثر الذين رووه عن هشام اکثر راویان چې غیدا حدیث روایت کړي دی د هشام ابن عروه قالوا اغید سند داس ذکر کړي کما قال زهیر لکه څنګه چې زهیر ذکر کړي زهیر دا روایت د عبد الله ابن ارقم او د عروه ابن زبير په منځ کې واسطه نه ذکر کړي او د غدری راویان چې اوهيب ابن خالد شعيب او ابو زمردي نو دای دا واسطه ذکر کړي دا د امام بخاري رحمت الله علیه میلان هم دی لدی چې په منځ کې دا واسطه شته خو اکثر اهل علم په دی چې دا روایت عروه ابن زبير د عبد الله ابن ارقم نه بلا واسطه نقل کړي او بعضی اهل علم دام ذکر کړي چې دام ممکن ده چې عروه ابن زبير دی یو ځل دا حدیث بلا واسطه اوریدلو او بیا یې په واسطه سره اوریدلو نو دواړه خبرې صحیح دي خو راجح خبره دا ده چې بلا واسطه دا روایت عروه د عبد الله ابن ارقم نه اوریدلې دوهیب ابن خالد دا روایت بیا امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې او امام طحاوی په شرح مشکل الاثار کې ذکر کړي، او د ابو زمرہ دا روایت امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړي. وهیب ابن خالد ثقه ده، شعیب ابن اسحاق الدمشقی دام ثقه ده، ابو زمرہ چې د نوم ده انس ابن عیاض الليثی المدنی دام ثقه ده. نو خلاصه دا ده چې د امام ابو داود رحمت الله علیه مقصد دا ده چې د عروه ابن زبیر او د عبد الله ابن ارقم په منځ کې واسطه نشته، لکه څنګه چې اکثر روات ویلي. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي حزرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر ثم اتفقوا اخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي بحضرة الطعام. عائشة رضي الله عنها وجماد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوريد لي لا يصلي بحضرة الطعام مزد نكيد طعام بهازر والي كيوكس ولا وهو يدافعه الأخبثان او نبداس حالتك چې د فکې د لره زور کوي په د باندې الاخبثان واړو بول لوی بول. په دې اسناد کې امام ابو داود رحمت الله علیه درې استادان ذکر کړل، امام احمد، مسدد او محمد ابن عيسى. بیا وی المعنا، د دې درې واړو الفاظ مختلف دي خو معنا د حدیث یو ده. بیا په دې اسناد کې وی قال ابن عيسى في حديثه ابن ابي بكر، په دې سره د امام ابو داود رحمت الله علیه غرض او مقصد دا دی چې زما درې استادان چې کله دا سند ذکر کړي نو پاغي کې دوو استادانو دا راوی دا ذکر کړي چې عبد الله ابن محمد، او درې استاد چې محمد ابن عيسى نو هغه د راوی نوم دا ذکر کړي چې عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر. ثم اتفقوا، بیا دا درې واړه استادان متفق شوي دي نو دا سی ویلی دی چې اخو القاسم ابن محمد، چې دا رورو د قاسم ابن محمد. دا د محدثینو طریقه ده چې کله په اسناد کې یو رجل غیر مشهور راشي نو داغه په رشتہدارو کې چې څوک مشهور وي نو محدثین ورسره داغه علاقه او تعلق ذکر کوي چې دا د فلانی رور دی یا د فلانی پلار دی یا د فلانی زوی دی. لکه د سفیان ثوری رحمت الله علیه د والد ذکر چې په اسانیدو کې راشي نو ذکر کې ور سره والد سفیان، دا د سفیان ثوری پلار دی، زکه زوی مشهور دی او پلار مشهور نه دی. نو په دې ځای کې زکه وی چې اخو القاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد خو مشهور دی، نو داغه دا رور هم ذکر کو چې د عبد الله ابن محمد دا غرور دی. د عبد الله ابن محمد ابن ابي بکر دی وی چې مونږ د عائشه رضی الله عنها سره فجيء بطعامها وغيل داغي طعام روڑه شو. نو قاسم ابن محمد ادري دو چه موزه کولو، نو عائشه رضي الله عنها ورلوه كينا چه کل طعام حاضر وي نو موز بنکه وي، دارنگه چه انسان لوالو بول و غط بول ورغلي او دای راقابو کری نو پده حالت که ده موز نمن راغلي ده موز بنکه. پده روایت که داس راغلي چه عبدالله ابن محمد ابن ابي بكر، او امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړي نو هغه دا راوی دا ذکر کړي چې عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بکر. محدثین وایي چې دا لفظ محفوظ دی، ذکر محمد یو دا د ابو بکر رضی الله عنه وسه او دا غزوی نه، بلکې دا ابو بکر رضی الله عنه د زوی چې دا عبد الرحمن نوم د عبد الرحمن زوی و. او بل په دې اسناد کې ویل دي چې اخو القاسم ابن محمد، چې دا د قاسم ابن محمد رورو، حال دا دی چې دا رور نه و بلکې دا غد تر د زوی زوی و. نو د اسناد په دې رجالو کې دغه اختلاف دی. محفوظ اسناد هغه دی کوم چې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي، او باقی متن د حدیث چې دی نو هغه ثابت دی، دغه متن امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی. او په متن د حدیث کې دا لا یصلا چې راغله یا معلومه سی غدا یا مجهوله، که معلومه شي معنا دا د مزب نه کوي او تن په تاسو کې چې کله ول طعام تیار پروت وي، او یا مجهوله سی غدا لا یصلا بحضره الطعام، مز نه ده پکار چې کله طعام حاضر شي. بعض اهل علم ذکر کړي چې د دې حدیث خو تعارض راځي د حدیث د جابر رضی الله عنه سره، چې رستو به امام ابو داود ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تؤخر الصلاه لطعام ولا لغيره، ته موز مرستو کو د طعام د وجنا یا د بل سو وجنا. او په دې روایت کې وایي چې طعام کله تیار وي نو موز بنه کوي. داغه جواب دا دی چې دغه حدیث چې لا تؤخر الصلاه لطعام دا حدیث ضعیف دی، نو داغه تعارض د دې صحیح حدیث سره نه دی صحیح. بل فرض تقدیر کاغه حدیث مونږ صحیح مومنو، نو معنا دا ده چې موږ په داسې ترتیب باندې مرستو کو د طعام د وجنه چې ته په طعام خوراک کې مشغول شي او داغه د وجنه موږ د تانه قضا شي. بیا طعام چې کله حاضر شو نو د جمهور په نیز باندې کچا موزو کو دا موزي صحیح ده، او اهل ظواهر وای چې د دا موز نه ده شوی بلکې دا موز د باطل نه. هغه دا حدیث په ظاهر باندې حمل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یصلا بحضره الطعام، چې دا لا د نفی د صحت د پاره راغلی ده چې موز نه صحیح کیږي چې کله طعام حاضر وي، او جمهور دا لا د نفی د کمال د پاره غستی چې خه خبره نه ده چې په دغه وخت کې موز شي او د انسان توجه او خیال لټول په طعام کې وي. او بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د موز وخت هم ده او ورسره تاسو له طعام هم حاضر شونه فبدأوا بالعشاء، تاسو د ماسختنه خوراکو کوي دغې نه رستو موز کوي. نو دغه امر ظواهر په وجوب باندې حمل کړي، او جمهور وای چې نه دا امر د استحباب او د ندب د پاره ده. او حدیث بیا مطلق او عام راغلی دی چې لا یصلا بحضره الطعام، فرض لم شامل ده نفل لم، کسوک اوگی وی او کوگی نی ده طول لدی شمول ده، خو اهل علم په دې حدیث کې بیا تقیید کړی ده. بعضی دا قید لګولې چې کله د طعام د خرابېدو خطرې او خشیتی چې دا خوراک او طعام بزای شي نو بیا ابتداء به طعام پکار ده. امام شافعی رحمت الله علیه وی چې دې سره دا قید د چکل ورله د سړی حاجت وي، خوراک لر انسان غ اشتها دومره راپورته شوی چې مصپې نه لګي، نو د احتیاج قید ور سره شوافع لګولې. او امام مالک رحمت الله علیه ور سره قید د طعام قلیل لګولې چې طعام لګده او د مز وقت شو نو لګ خوراک ته انسان دیو کې بیا د مز لودريږي. او علماء احناف ورسره قید د اشتغال البال لګولې دي چې هغه خوراک د موز نه مخکې پکار دي چې د انسان توجه ورسره ګډوډيږي، او کده د توجه کې خشوع خضوع کې سفرق ناراضي نو بیا د ابتداء بالصلاه کی. خدا کراهت په هغه وخت کې ده چې کله انسان موز کوي او په دغه وخت کې توسع وي، دومره وخت شته چې انسان خوراکوم کول شي او موزم کول شي، او کنا وقت دومره مختصر ده کده خوراک کوي نو موز به تنه قضا شي، نو په دغه صورت کې بیا دله د خوراک اجازت نشته، موز به نه رستو کوي بلکې اول به موز کوي داغینه رستو به خوراک کوي. ابن الجوزی رحمت الله علیه ذکر کړی چې بعض خلکو په دې حدیث باندې اعتراض کړی ده چې په دې کې د بنده حق د رب العالمین په حق باندې وړاندې شوی دی، چې خیر دی د الله حق چې موز دی غرستو کا خو د خپل ځان حق وړاندې کا خوراک وکا. نو هغه جواب دا کړی چې دا اعتراض صحیح نه دی او دا اشکال فی محله نه دی، بلکې په دې کې د رب العالمین دا حق لحاظ ساتل شوی دی چې انسان دی اول خوراک وکي چې د رب العالمین عبادت په داسې زړه باندې وکي چې دی مشغول نه وي. او په اطمینان سره د رب العالمین عبادت وکي، نو دا په حقیقت کې د رب العالمین د حق خیال ساتل شوی دی، د بنده د حق خیال نه دی. رجال د دې اسناد دی: احمد ابن محمد ابن حنبل ثقه فقيه او امام دی، مسدد ابن مسرحت ثقه دی، محمد ابن عيسى الطباع دا ثقه دی، يحيى ابن سعيد القطان ثقه او امام دی، ابو حرزه چې د نوم یعقوب ابن مجاهد القرشي المدني دی صدوق دی، عبد الله ابن محمد دا ثقه دی، او مخکې ذکر شول چې پاغه کې صرف دومره اختلاف دی چې دا عبد الله ابن محمد ابن ابي بکر دی کنا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بکر دی. نو راجح خبره دا ده چې دا عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بکر دی. رجال د اسناد ثقات دی، دا حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن. ثوبان رضی اللہ عنہ وی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال فرمائی لی دی ثلاثن دری خویونا و خسلتون دی لا یحل لی احد جائز ندی یوتن لا حلال ندی یوتن لا ان یفعلهن چیوی کی اول خسلت لا یعم رجل قوما امامتی دینور کئی یو سڑے یو قوم تا فيخص نفسه بالدعاء دونهم چې خاص کی ځان خپل په دعا باندې علاوه د دوینه ځان له خاص دعا کوي یو دیل نه کوي. فإن فعل فقد خانهم کدا کار وکونو بشک د خیانت کو د دې قوم مقتدیانو سره. ولا ينظر في قعر بيت او ندی ګوري في قعر بيت دن طرف د کور لا قبل ان یستأذنا مخکې د دینه چې اجازه غواړي. فإن فعل فقد دخل کدا کار وکړو بشک د بی اجازه د کور لوردن نشو. دا استیزان د دې وجنه چې نظر دیونه لګي او تا چې کور لوکتل بیا د استیزان څه معنا پاتې نشو. ولا یصلی وهو حق او مزدنه کوي په داسې حالت کې چې وړو بولو د زور ورکړي حتى يتخففا تر دې پوری چې د دین سپکشي وروبولو یالو بولو زور ورکړه دې نو دې په دې حالت کې مز نه کوي تر دې چې او دسمات یو کې او بدن سپکشي او اطمینان سره بیا مز له ودریږي. په حدیث کې درې جملې دي او درې مسلې دي. اوله جمله چې امام د پاره دا جایز نه دي چې د دعا کې خپل تخصیص وکي او چې کوم د مقتدیان دی غیلې دعا نه کوي. شارحینو ذکر کړي چې دا په هغه امور کې چې پاره کې اشتراک وي، مثلا امام دعا کوي مقتدیان ورپسې امین وي، نو په دې دعا کې به ځان نه خاص کوي بلکې عام دعا به کوي چې غیلم شامل شي. دا څه بنه وي چې اللهم اغفر لي وارحمني، بلکې د جمع په صیغه باندې به دعا کوي اللهم اغفر لنا وارحمنا. او کوم چې خاص دعاګانې په مسکه راغلي دي لکه د استفتاح په دعا کې راغلي اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق، نو دغه دعاګانې به په صیغه د افراد سره کوي یا په جمع سره نه کوي. یا د سجدتين په منځ کې چې کوم دعا راغلي رب اغفر لي وارحمني واهدني یا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، ابم پس غید افراد سره کوي پس غید جمع بینه کوي. نو دا حدیث د هغه دعا بارکه ده چې پاغي کې ور سره مقتدیان شریک وي د پس امین وي، نو دې بدوا خاص ځان لنه کوي. او بعض شارحین ویلي چې داسې خاص دعا به ځان لنه کوي چې غیت نه وباسي، لکه یو باندې چې راغله وو دعا یې کړې وا چې یا الله په ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم رحم وکي، بخنه را لو کې او بل څوک را سره مشریکه. نو امام به داسې دعا نه کوي چې الله خاص مال بخنه وکي او دی لمکه. نو حدیث کې وې دغه معنا مراد ده. ابن قیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ذکر کړی چې دا حدیث موضوعی او منګړت ده. خود امام ابن قیم رحمت الله علیه دا خبره چې حدیث له موضوعی ویلی، نو دا خدای غي په تشدد باندې حمل له حدیث موضوعی نه ده. البته غبیا جمع دا ذکر کړی ده چې دا دعا محمول له قنوت باندې، چې کله دعای قنوت کې امام دعا غواړي نو دا دعا بزان پوری نه خاص کوي، بلکې مقتدیان بم پکې ځان سره شریکي. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت الى اخره. دا سبنه وایي چې اللهم اهدني في من هديت. بیا ابن قیم رحمت الله علیه ذکر کړی د مزدن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم دعاګانې دي، نو اکثر پاغي کې په صيغه د افراد سره راغلي. دویم مسله په حدیث کې دا ده چې د اجازت نمخ کې به د چاکور لنه ګوري، که د اجازت نمخ کې وکتل نو دا داسې شو لکه دی دا غي کور لوردن نشو. او حدیث د متفق علیه کې راغلی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که یو تن د چاکور لګوري او غل اجازت نی شوه، اغه سکاره او گیټه را واغستو دی پیوښتو سترګې ور لزای کا او سترګې ور لړند کنو پاغه باندې سګونا نشتا. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې نو د دروازې په سوراخ کې یو کس قتل د نبی صلی الله علیه وسلم سره سلای و، نو کوشش وکولو چې د غسړې په سترګې باندې وای چې ته اجازه ته لنه غواړي چې دروازه کې دن نګوري. دریمه جمله په حدیث کې ولا یصلی وهو حقن، په داسې حالت کې د مز نه کوي چې دل او د سماتي زور ورکړي تر دې چې او د سمات کې او داغي نسبک شي. د دې تفصیل مخکې تیر شو چې په داسې حالت کې مسکول مکروه دي. رجال د دې اسناد دی محمد ابن عیسی الطباع دا ثقه ده، ابن عياش چې د نوم اسماعیل، اسماعیل ابن عياش الحمصي، د چې کله د خپل اهل بلد د شامیین نه روایت نقل کین بیا صدوق ده، او چې د غیر اهل بلد نه روایت نقل کین پاغي کې بیا مخلط ده، روایت قابل قبول نه ني. خو په دې کې روایت د حبیب ابن صالح نه نقل کړه چې غم حمصي او د کلیوال ده. حبيب ابن صالح الطائي الحمصي دا ثقة ده. يزيد ابن شريح حافظ رحمة الله عليه وي مقبول ده، مطلب دا چه ده مجهول ده. يزيد ابن شريح الحضرمي الحمصي. ابو حي چه ده دنم ده شداد ابن حي الحمصي المؤذن، حافظ رحمة الله عليه وي صدوق ده، خود جرح او تعدیل په ائمو کې یو معتبر امام د توثیق نه کړي. ابن حبان رحمت الله علیه په ثقاتو کې ذکر کړي، خو اهل علم وایي چې ابن حبان رحمت الله علیه په باب د توثیق کې متساهلو، چې د بعض مجهول راویانو توثیق به مکولو. نو ابو حی المؤذن لم محدثینو مجهول ویلی. ثوبان رضی اللہ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولاو، دا غی غلامو بیا ازاد کرو، دا اصل پہ اعتبار سر دے دا یمن نو پا قید کی روستے شوو، بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واغستو و ازادے کو، اور لیویلیو کستا خوخی نخپل قوم للارشاو کخوخی مونگ سر پاتشا نو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پاتې شو او د اهل بیتونه به حسابې دو په سفر او هزار کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره و. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د وجه د جهالت د یزید ابن شریح او د استاد ابو حی المؤذن نه چې دا دواړه پکې مجهول دي. د دې وجه نه ابن خزیمه رحمت الله علیه وی چې دا خبر غیر ثابت دی. خدا دوه کمی جملې چې دي نو دا د صحیح له غیره په مرتبه کې دي. د لا یم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم دا جمله چې دا ضعیفه ده. او دا رستو دو جملې چې دي چې د چاکور لبن ګوري قبل الاستیزان او موز به داسې حالت کې نه کوي چې او د سماتي زور درکړی نو دغه دو جملې صحیح لغیره دي ځکه دا غي شواهد موجود دي. دغه جمله چې لا ينظر في قعر بيت دي د پاره شاهد د متفق علی د بخاری او مسلم حدیث ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لو اطلع في بيتك احد ولم تاذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح چې اوسړی به اجازه تستا کور لګوري او تا ته د سترګ په کانی وښت سترګې لاندې شو نو پتا باندې سګونه نشته. دا د دې لپاره شاهد ده. او دا اخیرنۍ جمله چې لا يصلي وهو حق نو د دې لپاره مخکې حدیث د عبد الله ابن ارقم رضی الله عنه او د عائشه رضی الله عنها شاهد و مخکې ذکر شول. نو د اولی جملې نه علاوه د حدیث صحیح ده او دغه جمله ضعیفه ده چې لا يم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم. قال حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو هريرة رضي الله عنه إيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلي لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر حلال ندي ذي مؤمن سريد پارا چې دې په الله او د اخرت پر ځی ایمان ساتي ان يصلي ادا چې دې مزو کی او هو حق حال دا دې چې او د سماتي د لزور ور کړی حتا يتخفف تر دې چې سپک شي د دینه. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ بیا دې ثور ابن يزيد دا حديث ذکر کړه دې د يزيد ابن شريحنا على هذا اللفظ بدي لفظ باندي قال تويلي ذي لا يحل لرجل ندي حلال ولا يحل لرجل ندي حلال دي وسري دبارا يؤمن بالله واليوم الآخر چي إيمان ساتي بالله وبرز رستني أن يؤم قوما إلا بإذنهم دا چي إمامتي وركي وقوم تا مگر دا غيب إجازت چې دې ته شامل مشو د چا ځای له لاړو نو دای دې اجازه نه بغیر به جمیل نه مخکی کیږي بلکې دا غي د اجازه انتظار بکای. خدا په هغه صورت کې چې کله دې دا غي نه زیات قاری او افقهنی کنا د امامت هغه صفات په دکې علا وجه الکمال موجود وي او پاغي کې نوي دې دای نه خ قاری دې خ عالم او خ فقيه دې نو بیا که مخکی شي خیر دې ذکر دی بیا مستحق د امامت ده. ولا يختص نفسه بدعوه او نب خاص کی ځان خپل په دعا باندې دون هم داین علاوه چې ځان له دعاو کې وغیل نه کوي. فان فعل فقد خانهم کدا کار وکړو نو د دې خپل قوم او مقتدیان سره خیانت وکړو. دا حدیث امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کو چې مخکې روایت کې ذکر شول چې یزید ابن شریح داغه استاد او حبیب ابن صالح او داغه بل یو شاگرد دی یزید ابن شریح شاگرد په هغه حدیث کې او حبیب ابن صالح چې کوم مخکې روایت او په دې روایت کې داغه شاگرد دی ثور ابن یزید الحمصي نو مصنف رحمت الله علیه دا بیان کوي چې د دې دواړو په حدیث کې په الفاظو کې اختلاف دی، اگر چې معنا یې ودا نو غا اختلاف د الفاظو ذکر کوي. چې مخکې هغه کوم الفاظ ذکر کړي وا خو تیر شول، په دې حدیث کې اوس داغه الفاظ داسي چې لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقن حتى يتخفف. به حدیث ذکر کړي او دا الفاظ هم سی وا کړي پکې چې بغیر د اجازت نه به یو قوم له امامتی نه ور کوي. نو د اختلاف اللفظ د پاره دا حدیث دوباره ذکر کو د ابو هريره رضی الله عنه نه، چې معنا د دواړو حدیث یو د خو په الفاظو کې اختلاف دی. د دې حدیث د اسناد رجال چې دي محمود ابن خالد السلمي دا ثقه دی، احمد ابن علي النميري النميري يا النميري دا صدوق دی، او ثور ابن يزيد الحمصي دا ثقه دی، يزيد ابن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن د دې دواړو ذکر مخ کثیر شو چې استاد او شاګرد دواړه مجهول دي. او دا ابو حي المؤذن په دې ځای کې د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت نقل کوي، او په مخکې حدیث کې د ثوبان رضی الله عنه نه. نو دا حدیث هم ضعیف دی د ثور د يزيد ابن شريح او د ابو حي المؤذن د جهالت د وجنه. قال ابو داود هذا من سنن اهل الشام لم يشركهم فيها احد. دا قول دا امام ابو داود رحمت الله عليه دا د ابن داسا او درملی پر روایت کی زیادت راغله، په عام نسخو کې نشته. دا زیادت د ابن داسا او درملی دی چې کوم د امام ابو داود د سنن راویان دي. امام ابو داود وی هذا من سنن اهل الشام، چې دا حدیث د ابو هريره رضی الله عنه او حدیث د ثوبان رضی الله عنه د شامیان او هغه سنت دی. لم يشركهم فيها احد، پدې کې ور سره بل څوک نه دی شریک شوی. غرض د مصنف رحمت الله علیه دا دی چې د دې حدیث اسناد راویان چې کوم دي دا ټول شامیان دي د اهل شامو. مخکې روایت د ثوبان رضی الله عنه چې وو دا غیر رواتم ټول د شامو، علاوه د محمد ابن عیسی نه چې د اصل په اعتبار سره هغه بغدادي وو خو اذنه یو مقام ده په شام کې، نو ده په هغه ځای کې سکونت اختیار کړو اوسېدو، نو د اوسېدو په نسبت سره د نسبت هم شام لکیږي. نو دا غیر رجال ټول شامیانو، او د دې حدیث رجال ټول شامیان دي علاوه د ابو هريره رضی الله عنه نه. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، باب د په بیان د دې کې چې په اودس کې څومره اوبه کافی کیږي او په څومره اوبو باندې اودس پکار دی. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن سفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. عائشة رضي الله عنها ويك نبي صلى الله عليه وسلم بغسل كولو بيو صاع بوباني أو أودس بيكولو بيو مد بوباني. دا سواع یو پیمانه وا چې سلور مود به پدې کې راتلل، او د مود باره کې اهل علم وایي چې رتل و ثلث دا پاو باندې یو رتلو، او بعضی د مود تعریف دا کړي چې یساوی مل الیدین المعتدلتین، د درمیانه سړی دا دواړه لاس چې راجمه کې او په لپه کې چې کوم یو برا واخلی نو دی له یو مدوی. او بعضی د مد تعریف داسې کړي چې سلور چونګ او بو چې یو درمیانه سړی را واخلی، یو چونګ په لاس کې را واخلی بیا بل بیا بل، نو سلور چونګا طعام یا اوبو یا سشې چې را واخلی دی له یو مدوی. دا د جمهور په نس باندې د اهل حجاز او د جمهور مذهب دا دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې یو مد دا دوره تل ده، جمهور وی چې یو مد څه شه ده پاو باندې اورتل، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې نه دا مود غټ دی دوه رتله په دې کې راځي، او سواع چې دی نو په دې کې اته رتلونه راځي، او جمهور اهل علم وی چې په سواع کې سلور مود راځي. حاصل او مقصد دا دی چې سواع د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې غټ لوخه دی، او د جمهور اهل حجاز اهل علم په نیز باندې وړو کې دی. بیا اهل علم د سواع او د مد دارنګ د رتل په دې موجوده اوزان سره دغه مقدار ذکر کړي. نو د فقهاء العراق او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې د سواع مقدار سوره دی 3900 ګرامه، او د جمهور په نیز باندې 2015 ګرامه 2175 ګرام دی. او د مد مقدار چې دا د سواع سلورم ایسه ده د رسول الله د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې 950 ګرام دی، او د جمهور په نیز باندې 540. نو د مد مقدار د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې 950 ګرام، او د جمهور په نیز باندې 544. او د سواع او د مد مقدار چې ده په دې کې معمولی اختلاف شته په اعتبار د طعام د طعام مکیل سره. کوم طعام چې په دې باندې پیمانه کې نو داغه طعام په اختلاف سره په دې کې لږ فرق راځي. خو د سعودي عرب چې کوم رسمي دار الافتاء د اللجنه الدائمه هغه د دې تقریبا اندازه لګول 3 کیلو، او کوم چې سواع عراقی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نیز باندې نو هغه تقریبا 3.5 سیره جوړیږي. او د رتل مقدار 408 ګرام دی، 408 ګرام. دا به ان شاء الله بیا په باب الزکات کې راشي چې راجح قول د جمهور د چې غي د سواع او د مد کم مقدار ذکر کړي. د جمهور دی قول لبیا په مذهب حنفی کې امام ابو یوسف رحمت الله علیه رجوع کړي، د امام ابو حنیفه رحمت د امام مالک رحمت الله علیه سره مناظره او بحث شوو د سواع په مقدار کې. نو امام مالک رحمت الله علیه د مدینه خلکو لوي چې تاسو هغه سواعونه او پیمانه راړی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به پستاسو آبا او اجداد او پاغي باندې زکات ایستو. نو چې سار شو هر سړی وای په صادر کې ځان سره پټ سوا اروړو، او امام ابو یوسف رحمت الله علیه له مخې لکه خودل چا به وی چې دا زما د نیکه سوا عدې په دې باندې به زکات ورکولو، او زما نیکه صحابي او چا به وی زما پلار صحابي او دا د غسوا عدې. نو کله چې امام ابو یوسف رحمت الله علیه دا وکتل نو وی فرمایل چې ما د خپل قول نه رجوع کړي چې کوم د اهل عراق او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې د سواع مقدار دی، د اهل حجاز او د امام مالک رحم الله قول له رجوع کا. کزما استاد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ژوندې وي او غدا کتلی وي چې د صحابه کرام او غسواعونه او پیمانی لوخی دادی، نو غبم زما د قول په شان رجوع کړي وي. دا تفصیل به ان شاء الله په باب الزکات کې بیا راشي. امام نووي رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې په څومره وبو باندې او دس او غسل جایز کیږي کافی کیږي، په دې کې د اهل علم اختلاف دی. خدا خبر اتفاقی ده چې په ټول بدن باندې وبا چول بدن مغل چې په بدن دی وبرا توی شي داغي نو ساسي او بدن اومږي، دا که سواع وی یا که د سواع نه کمی وی یا ډېری وی، خدا پکې معتبر دی چې ټول بدن لبه وبرسه. دومره کمی بمنی چې د انسان بدن لوبونه رسی، او دومره ثواب هم ني چې حد اسراف لو رسی چې اسی وب په ځان باندې توی. او دا کم احادیث چې په دې باب کې راغلي دي نو دا د تهدید د پاره نه دی راغلي، چې ګنې دا غو مقرر حد دی د دین په کومو باندې کدی وکونو او دس او غسل دینه کیږي یا کدی نه دی سیوا وکونو نه کیږي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم غ حالت ذکر کړي چې هغه په دومره اوبو باندې غسل او اودس کړی. رجال د اسناد محمد ابن کثیر العبدی دا ثقه ده، حمام ابن یحیى العوذی دام ثقه ده، قتاده ابن دعاماء السدوسی البصری ثقه و مدلس ده، او صفیه بنت شیبا باز ذکر کړی چې د دیم صحبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار ور لحاصل شوی صحابیه ده. قال ابو داود رواه ابان عن قتاده قال سمعت صفیه. د امام ابو داود رحمت الله علیه غرض په دې کلام سره ده چې حمام ابن یحیی العوذی د امام قتاده نه دا روایت نقل کړي، نو په عن سره نقل کړي چې قتاده وی عن صفیه بنت شیبه، خو لیکن د قتاده چې بلکم شاگرد د ابان هغه چې د خپل استاد قتاده نه روایت نقل کړي، نو وی سمعت صفیه ما د صفیه بنت شیبه رضی الله عنها نه اوریدلی دي. نو چون کې امام قتاده رحمت الله علیه مدلس و، دا احتمال چې غف عن سره دا روایت ذکر کړي نو کېدې شي تدلیس وي. نو امام ابو داود پر روایت د ابان سره اشاره دی لوکا چې د قتاده رحمت الله علیه د تدلیس هغه شبهه په دې کې منتفی ده، ځکه سیمت صيغه د سماع او د تصریح بالتحديث ذکر کړي. نو روایت ثابت ده، امام بخاری او مسلم رحمت الله علیهم دا په صحیحینو کې ذکر کړی. قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن سالم بن ابي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. جابر رضی اللہ عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بغسل کولو په یو سواع باندې، و يتوضا بالمد او اودس به کولو په یو مدوبو باندې. احمد ابن محمد ابن حنبل ثقه فقيه او امام دی. هشام ابن بشير الواسطي ثقه او كثير التدليس. يزيد ابن ابي زياد دا ضعيف دی. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې د حدیث تعلیقا ذکر کړي. اصحاب السنن او امام مسلم رحمت الله علیه د دین روایت نقل کړي. سالم ابن ابي الجعد دا ثقه ده او کثرت سره به ارسال کولو. نو حدیث متن صحیح ده او اسناد د حدیث ضعیف ده، د یزید ابن ابي زياد د ضعف د وجنا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته وهي أم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. أم عمارة رضي الله عنها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دسكره فأتي بإناء نيولوخ ورل رول شبعو فيه ماء جباغي كيوبوي قدر ثلثي المد فمقدار دا غد ودر مد مدبان دي. مخك رواياتو كي خداو چه پا يو مدباني او دس کرو او پا دي كدا دي چه دا مد ابونا پا کم باني او دسو کو. اهل علمو چه دا روايات اغه روایت ته چې د نبی صلی الله علیه وسلم د اودس د ابو ذکر پکې شوی نو د ټولو نه کم یو به پکې دا ذکر دی. او کم روایت کې چې راغلی چې په نصف المد باندې نبی صلی الله علیه وسلم اودس کړو، نو اغه روایت ثابت نه دی. دا غي په اسناد کې سلط ابن دینار متروک راوی دی. نو د نبی صلی الله علیه وسلم د اودس د ابو بارک چې کم احادیث راغلی نو د ټولو نه کم مقدار داده چې د مد په دوه درې مو باندې او د سکړې او په ثلثه المد باندې. محمد ابن بشار چې د لقب د بندار دا ثقه ده. محمد ابن جعفر دام ثقه ده او د لقب غندر. شعبة ابن الحجاج الواسطي دا امير المؤمنين في الحديث ده. حبيب الانصاري حبيب بن زيد بن خلاد الأنصاري المدني دا ثقة ده. او عباد ابن تميم دا ثقه دی او بعض ذکر کړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او صحابی دی. ام عمارا په تخفیف سره ام عمارا الانصاریه د دې په نوم کې اختلاف دی. بعض وایي چې د دې نوم نصیبه په تصغیر سره او بعض نوم ذکر کړی په فتحې د نون سره نصیبه او بعض وایي چې د دې نوم لسینا په لام سره لسینا بنت کعب ابن عمرو. دا د عبد الله ابن زید رضی الله عنه عبد الله ابن زید ابن عاصم رضی الله عنه والده وا او هود لم حاضر شوی وا او د دې زوی او خاون دام په غزوه الاحد کې شریک شوی وو. بیعه الرضوان کې مداد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حاضر شوی وا. رجال د دې اسناد ثقات دي. حدیث سیده امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی. قال حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن جبر عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين يا رطلين ويغتسل بالصاع. أنس رضي الله عنه چ رسول الله صلی الله علیه وسلم با او د سکول په یو لوخي باندې یسع رطلین په کسری درا سره یا فتحی سره رطلین چې پاغي کې به دوه رطل او براتلې و یغتسل بالصاع او غسل به کول په یو صاع بو باندې. د رطل مقدار مخکې ذکر شو چې دا سلور سوا او اته ګرام راځي او د مدنه د دې مقدار کم دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دورت لو بوبان دی او د سوې کولو دا دورت لا د اهل عراق په نیز باندې دی یو مد برابر دی. قال ابو داود رواه يحيى بن ادم عن شريك قال عن ابن جبر بن عتيك. امام ابو داود وای چې دا حدیث روایت کړ دی يحيى بن ادم د شريك القاضينا چې پاغي کې واسطه نشته او شریک القاضي دا روایت نقل کړي د عبد الله ابن جبرنا عبد الله ابن جبر ابن عتيك. مخکې خود محمد ابن الصباح البزاز روایت یو نو د شریک او د عبد الله ابن جبر په منځ کې واسطه و د عبد الله ابن عيسى. خو يحيى ابن ادم چې کله د خپل استاد شریک نه دا روایت نقل کړي نو د شریک او د عبد الله ابن جبر په منځ کې واسطه نه ذکر کړي. دا شریک بلا واسطه د عبد الله ابن جبر نه روایت ذکر کړي. نو دا یو اختلاف له امام ابو داود رحمت الله علیه اشاره وکا. قال ورواه سفیان عن عبد الله ابن عيسى قال حدثني جبر بن عبد الله. په دې سره امام ابو داود رحمت الله علیه یو بل اختلاف له اشاره کړي چې په مخکې روایت کې چې کله شریک د خپل استاد عبد الله ابن عيسى نه هغه د عبد الله ابن جبر نه حدیث نقل کړي او په دویم اسناد کې يحيى ابن ادم د خپل استاد شریک نه او هغه بلا واسطه د ابن جبر نه روایت کړي. ورواه سفيان سفيان دا روایت نقل کړي. په سفيان کې دوه احتمال دي چې دا سفيان ثوري دی کنا سفيان ابن عيينه دی. اگر چې اقرب خبر داده چې د سفیان نه مراد دی سفیان ثوری شي ځکه د استاد چې عبد الله ابن عيسى دا کوفی دی او سفیان ثوری م کوفی وو. نو دا احتمال قوی دی چې دیم د کوفی دی استاد هم د کوفی دی نو مراد به سفیان ثوری وي. ابن عيينه رحمت الله علیه چې هغه مکی دی نو دا احتمال پکې اقرب دی چې سفیان ثوری رحمت الله علیه چې د عبد الله ابن عيسى نه دا روایت نقل کړي نو هغه د خپل استاد نوم جبر ابن عبد الله ذکر کړي. مقلوب الاسمان ده دا غنو می الټا ذکر کړي. مخکینو راویانو ذکر کړو عبد الله ابن جبر او سفیان سوری چې تنه نقل کړي نو جبر ابن عبد الله. دا دویم اختلاف له اشاره وکا. قال ابو داود ورواه شعبته قال حدثني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضا بمكوك ولم يذكر رتلين. فدي سر امام ابو داود رحمه الله عليه ده حديث بدي اسناد او پمتن کی یو درم اختلاف ل اشاره کوي چې امام شعبه رحمت الله علیه کله دا حدیث نقل کوي په خپل سند سره نو هغه عبد الله ابن جبر نه ذکر کړ بلکې دا سی ویلي دي چې عبد الله ابن جبر مخکینو راویانو خو عبد الله ابن جبر چا ذکر کړ او چا جبر ابن عبد الله ذکر کړ او شعبه رحمت الله علیه ذکر کوي عبد الله ابن جبر نو دا خود اسناد اختلاف شو په متن کې اختلاف دا ذکر کوي الا انه قال مگر دی امام شعبه ویلی دی يتوضا بمكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم او دسکولو بمكوك په مكوك باندې د دې مكوك جمع مکاکیک او مکاکی رازی دا و یو مکیال او پیمانه وا چې پاغي کې به یو نیم سوا وبراتلی نو رسول الله صلى الله عليه وسلم وی او دس کړو بمکوک په دغه پیمانه باندې چې پاغي کې به یو نیم سوا وبراتلی او بعض اهل علم ذکر کړی چې دا مکوک دا یو پیمانه وا چې دا غي په اندازې کې اختلاف دی د هر کلی د پاره جدا مکوکو هر اهل بلد وا خپل پیمانه له مکوک وي د بعض اغوړو کې لوخه او د بعض غټ لوخه خو په دې ځای کې حدیث کې د مکوک نه مراد مد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مد باندې او د سکولو دا قول د ابن خزیمه او د ابو خیسمه زهیر ابن حرب دی امام بغوی رحمت الله علیه په شرح السنه کې دیلا ترجیح ورکړي چې د مکوک نه مراد په دې ځای کې مد دی دارنګ امام نووی په شرح د مسلم کې او ابن لثیر رحمه الله په ان نهایه کې چې حدیث کې د مکوک نه مراد څه شی دی المد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با او د سکول په یو مد وبو باندې لکه څنګه چې د جابر رضی الله عنه روایت او د عائشه رضی الله عنها په روایت کې ذکر شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غسل په سوا کولو او دس به په مت کولو ولم یذکر رتلین او هغه دوه رتل نه دی ذکر کړي څنګه چې شریک په خپل روایت کې دوه رتل ذکر کړي امام شعبه دا نه دی ذکر کړي نو امام ابو داود دا دریم اختلاف ذکر کو. قال ابو داود وسمعت احمد بن حنبل يقول الصاع خمسه ارطال وهو صاع ابن ابي ذئب وهو صاع النبي صلى الله عليه وسلم. امام ابو داود رحمه الله عليه وي چې ما د خپل استاد احمد ابن حنبل نا وريدي چې هغه فرمایل چې الصاع خمسه ارطال صاع چې ده د پنځر اتل ده. امام احمد رحمه الله عليه وي چې صاع پنځر اتل ده په دې ځای کې تناغه کسر غرزول ده ورنه د جمهور او د اهل حجاز په نيز باندې سوا څه شي ده پنځر اتل او یو ثلث پاو باندې پنځر اتل. نو د امام احمد رحمت الله علیه قولم د جمهور درای سره برابر ده خو کسر اتنه غرزول صرف پنځر اتل ذکر کړي او هو سوا ابن ابي ذئب دا سوا د ابن ابي ذئب او هو سوا النبي صلى الله عليه وسلم او دا د نبی صلى الله عليه وسلم غسوا دا ابن ابي ذئب چې منسوب ده الى احد اجداده په نيكونو کې یو نکلا او اهل علم وایي چې دې ځکه دې معروف نه ده تعین ده نه راغلي چې ابن ابي ذئب څوک ده کده دینه مراد محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيره ابن حارث ابن ابي ذئب المدنشي. نو د سواع نسبت دل دی وجه نشو ده چې د سره د رسول الله صلى الله عليه وسلم سواع موجود نو د چې کلا غ خلق لو خول خلقم داغي په شانتی سواعو نزان ل جوړ کل. نو دا سواع بیا د په نوم باندې مشهور شو چې سواع ابن ابي ذئب چا سر چې بده د سواع په شان سواع او خلق به چې دا د ابن ابي ذئب غا پیمانه او سواع ده او یا کې دې چې دا په عمراو کې بل څوک امیر او بادشاه تیر شوی نو د غسواع نسبت اغله کیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سواع په مقدار باندې او پیمانه جوړه کړی و. نو امام ابو داود رحمت الله علیه د دې حدیث په اسناد او په متن کې مختلف اختلافات طرف له اشاره وکا. قال ابو داود ورواه شعبته چې وي نو شارحین وي چې غرض د مصنف رحمت الله علیه په دې سره ده چې کوم اختلاف راغله د روایت د شعبه او پر روایت د عبد الله ابن عیسی کې چې په دې وجوه سره پاغي کې اختلاف ده، نو هغه اختلاف له په دې عبارات سره اشاره وکا. یو اختلاف دا ده چې روایت د عبد الله ابن عیسی معنعن راغله ده، او روایت د شعبه چې ده پاغي کې تحديث او سماع ذکر ده. تاسو د اسناد له ابتدا کې وګورئ، عبد الله ابن عیسی چې کله حدیث ذکر کوي وی عن عبد الله ابن جبر، او شعبه چې خپل روایت ذکر کوي وی ورواه شعبه قال حدثني عبد الله، دا عن فزيبان حدثني ذکر کړي. نو دا یو اختلاف له اشاره شو چې شعبه دا حدیث په سماع سره ذکر کړي، په تحديث سره ذکر کړي، او عبد الله ابن عیسی معنعن ذکر کړي. او دویم اختلاف دا دی چې روایت د عبد الله ابن عیسی کې عبد الله ابن جبر خپل نیکله منسوب شوه، او روایت د شعبه کې د نیکله نه د منسوب شوه، بلکې دا سی ویل شوی عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، او روایت د عبد الله ابن عیسی کې سدي عبد الله ابن جبر اغه نیکله منسوب کړه او د نیکله نه د منسوب کړه. او درېم اختلاف په متن کې دی چې تاسو واورېدو چې روایت د عبد الله ابن عیسی کې ذکر د رتلین راغله دی، او پر روایت د شعبه کې ذکر د رتلین نه راغله بلکې ذکر د مکوک راغله، او د مکوک نه مراد د راجح قول مطابق مد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مد اوبو باندې او د سکولو. د دې اسناد رجال محمد ابن الصباح البزاز دا ثقه او حافظه، او شريك ابن عبد الله النخعي القاضي الكوفي دا سيء الحفظ، عبد الله ابن عيسى ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الانصاري دا عبد الله ابن عيسى ثقه ده، او عبد الله ابن جبر دا ثقه ده. او د په نوم کې چې کوم اختلاف او اتاس واوریدو چې بعضی ذکر کړي عبد الله ابن جبر، او بعضی وی عبد الله ابن عبد الله ابن جبر، او بعضی وی عبد الله ابن عبد الله ابن جابر. اسناد د دې حدیث ضعیف دی، د شريك ابن عبد الله القاضي النخعي د ضعف د وجنه چې د سيء الحفظ دی. او په حدیث کې دا جمله چې کان يتوضا بإناء يسع رتلين، رسول الله صلى الله عليه وسلم با د سکول په داسې لوخي چې پاغي کې بدورې تل راتلل، نو دا جمله ثابت نه ده، ضعیفه ده، ځکه په دې باندې شريك القاضي متفرد شوه. او باقی حدیث چې ده صحیح ده، امام بخاري او امام مسلم رحمت الله عليه په صحيحينو کې د عبد الله ابن جبر عن انس رضی الله عنه دا روایت نقل کړه، په دې لفسره چې کوم د عائشه رضی الله عنها حدیث کې ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم به غسل په یو سواع باندې کولو او دس به په مد باندې کولو، هغه کې ذکر درتلین نشته. او روایت د شعبه چې کوم امام ابو داود ذکر کو، دام امام مسلم رحمت الله علیه په دې لفظ ذکر کړه چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یغتسل بخمس مکاکیک ويتوضأ بمكوك، غسل برسول الله صلى الله عليه وسلم ببنزو مكاكيك كولو او دسب بيوم مكوك كولو، او د مكوك بارك تاسو واردل چه مراد دين مده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.